her er Marie Høne. Husker du den gamle skrøne? Den er kendt af hver en dreng og lille pige. Den lille kære bille, hansken den er ganske lille. Skabe under værker blot, du smiler og vil se. Du går ved mod himlen og beder om dig lidt svært. Flyver gennem skyerne, imens jeg venter hen. Flyver efter alt det, vi ønsker at være i sen. Flyver vi mod himlen og ben om dig lidt svært. Meteorologisk forudsiger rigtigt, hvordan vejret bliver. Men jeg tror nu mere på det gamle eventyr. Min private vejrberetning bor i denne ene sætning. Fuld af tillid visker jeg til denne lille fyr. Og bed om dig lidt svært. Flyver gennem skyerne, imens jeg venter hen. Flyver efter alt det, vi ønsker at være i sind. Flyver ved mod himlen og bed om dig lidt svært. Barnet har sin egen verden, fuld af håb og tillid er det. Glem den ikke, selvom du bliver voksen og erfaren. Alle hjerter bør forblive, bare ganske lidt naive. Blot de mørke skyer for slemme, visk dig som et spar. Mod himlen og bed om dig lidt svært. Flyver gennem skyerne, imens jeg venter her. Flyver efter alt det, vi ønsker at være i sind. Flyver vi mod himlen og bed om dig lidt svært.